gränser, långt från allt du sett förut. Finns en kvinna gjord för kärlek, till en man som gav sig ut. Hon säger åh, säger åh. Hon plockar upp ett brev, och dessa är de ord han skrev. Jag kan höra hur ditt hjärta slår. Du finns här i varje andetag. Överallt jag reser, vart jag går, hör jag dig och jag längtar varje dag. Klar blå himmel, blev hon plötsligt ensam kvar. När den mannen som hon saknar lämna allt och gav sig av. Hon säger åh, säger åh. Hon väntar länge än att han ska komma hit igen. Jag kan höra hur ditt hjärta slår. Du finns här i varje andetag. Överallt jag reser, vart jag går, hör jag dig och jag längtar varje dag. Jag kan höra hur ditt hjärta slår. Du finns här i varje andetag. Överallt jag reser, vart jag går, ser jag dig och jag längtar varje dag. Bjuda på dans.